Muhterem efendim, Hazreti Üstad münazaratta her şeyden önce bize lazım olan nedir sorusuna 3-4 kere sıdk diyerek cevap veriyor. Doğruluğu hem ferdi bir fazilet hem de toplumun terakkisinin iksiri olarak anlatıyor. Bu tespitini küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kafi değil midir ki hayatımızın bekası iman, sıdk ve tesanüdün devamıyladır sözüyle destekliyor. Bu cevabın hatırlattıklarını lütfeder misiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumu ile Ebu Cehil'in durumunu da karşılaştırırken öbürü hep kiziptir diyor. Kizip yani yalandır. Efendimiz için o sıdıktır diyor. O sıdıktır diyor. Sıddıkiyet makamı iman makamının çok üstünde. İhsan makamının da çok üstünde. Aşk makamının da çok üstünde. Marifet makamının çok üstünde. Bila kaydı şart. Bağlandığı şeye bağlanma. Kendince böyle çok önemli, çok nurani, çok hayati gördüğü şeyleri bile uğurda feda edecek kadar hasbi olma mevzu. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, deme bunun için böyle, yerindedir ol öyle, var sonunu seyriyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. O tefvizname adeta bir sıdıkname gibidir bir şey. Cenab-ı Hakk'ın takdiratı, o mevzudaki emirleri, aklım bunu aldı almadı, bundaki fevaidi göremiyorum demeden, zat-ı uluhiyetten mesaj olarak ne gelmişse öpüp onu başına koyma. Bizim şeklen ve sureten Kur'an-ı Kerim'i öpüp başımıza koymamız gibi değil yani. O emirleri öpüp başına koyması, bu onları hayat hayat kılması, Hazreti Pir de bu tabiri kullanıyor diyor yani. Sıdk cevabını veriyor diyorsunuz. Sebebini de küfrün mahiyeti yalandır esasen. Yalanın tarifini yaparken, kezibin tarifini yaparken bir insan kendi kanaatinin, inancının aksine bir beyanda bulunmaz. Kendi ihsaslarının, müşahedelerin aksine bir beyanda bulunmaz. Mesela burada sizi böyle gördüğü halde ben kimseyi görmedim demesi bu. Esasen bir yönüyle kendine karşı da yalan söylemesi demektir. Bir ikinci mesele, bir şey nefsül emirde şudur, budur. Fakat o onun aksine bir şeyde bulunmaz. Mesela şu tekvini emirler, binlerce, yüz binlerce dille Cenab-ı Hakk'ı tasdik ediyor. Recaizade'nin dediği gibi, bir kitab-ı azamdır seraser kainat, hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Hazreti Pir de hep bu şey üzerinde duruyor. Yani bir taraftan diyelim Ayetül Kübra'da Helmin Mezid diyor, böyle gözünü terakkilere, terakkinin terakkisine dikmiş, sürekli çıtayı yükselten bir Helmin Mezid kahramanından bahsediyor. Helmin Mezid yok mu da, yok mu da, yok mu da? Marifete doyma bilmeyen, muhabbete doyma bilmeyen, aşkı iştiyaka doyma bilmeyen, lika iştiyaka doyma bilmeyen bir yolcu durumunu anlatıyor burada. Şimdi bunca şey onun varlığına şahidi kat'i iken, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizatı, meydana getirdiği harika inkılap, Hazreti Pir'in onunla alakalı şeyleri anlatırken düşmanları bile onun sıdkına şehadet ediyor. Ebu Cehil var ya, cehlin babası, cehaletin babası. Adı o değil, cehaletin babası demiş. Ve millet öyle tanıyor. Adı nedir diye sorsam hiçbiriniz bilmezsiniz. Cehaletin babası öyle tanınmış o adam. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıp gittikten sonra diyor ki, bu doğru söylüyor da yalan söylemiyor, hiç duymadık bunu yalanını. Yani mesela 50 yaşına merdiven koymuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç yalanına şahit olmadık, hep sadık, sadıkun masduk. Allah doğrudur dediği, işte o doğrudur zatında. Fakat bu Haşimiler diyorlar ki, Mekke'de Ridane bizden, Sikaye bizden, bilmem ne bizden, bir de kalkıp peygamber bizden, ben sindiremem bunu diyor. Beni mahsumdan biri olarak sindiremem. Haşimlerin vesayetini kabul etme demek olur bu. Böyle bir şey bir inat demerdi. Şimdi Ebu Cehil gibi bir insan bile onun sıdkını, emanetini, iffetini, ismetini tasdik ediyor yani. Öyle bir kâmeti bâla, mucizat-ı nebevide göreceksiniz, bir sürü mucizesi var. Sonra reşalarda onun yaptığı inkılap, o toplum çapında meydana getirdiği şeyler. Bu zaviyeden bakınca bir insan ona bakıp da doğru değil, haşa peygamber değil deyince mahiyetü nefsül emniyesine aykırı bir sözde bulunma yalandır. Bakın iki türlü yalan oluyor. Bir insan kendi kanaatine ters bir şey söylüyor. Gördüğünün hilafına beyanda bulunuyor, o yalan oluyor. Bir de mahiyetü nefsül emniye diyeceğimiz işin zatında mahiyetine aykırı bir şey söylüyor. Bu kainat boş böyle. İşte Darwinistlerin dedikleri gibi, Dehri'nin dediği gibi her şeyi zaman hallediyor, değişimler oluyor, mütasyonlar oluyor, evolüsyonlar oluyor falan demek suretiyle böyle hakikate aykıran kainattaki o tekvini emirler, hangi harfi kaldırsam manası Allah çıkar, bütün bunları görmezlikten gelerek öyle bir yalan söylüyorlar ki Hazreti Pir kafirin cehennemde ebedi kalmasıyla alakalı bu meseleyi dillendirirken diyor onca delaili inkar ettiklerinden dolayı milyon sene cehennemde kalsalar değer yani. Onca delail. Bir tane delil değil, iki tane değil, yüz tane değil yani. Adeta sağanak sağanak insanın başından aşağıya bu mesmuata müteallik meselelerin dışında, müfserata müteallik bir sürü hadiseyi gözümüzün önüne dikiyor. Okuyun bunları diyor. İşte buna yalan diyorlar. Yalan böyle bir küfrün mahiyeti yalandır diyor yani. İmanın mahiyetine gelince o sıdıktır. Bir taraftan kendi ahlakımız esas, emniyet vaat etmemiz, sadakat vaat etmemiz, güven vaat etmemiz açısından gördüğümüz, duyduğumuz, ettiğimiz şeyleri o mevzuda hilaf-ı vakıya gitmeden aynıyla ifade etme sıdıktır. Mümin ahlakı bu. Bir de o tekvini emirleri öyle okuma, mesmuat diyebileceğimiz o semavi mesajları öyle okuma ve değerlendirme. Mahiyetü nefsül emriyesine uygun onlara evet deme mevzu, evet doğrudur deme mevzu, bu da sıdıktır işte yani. Doğru söylüyorum. Sadakat ifadesidir. Mertebeleri vardır bunun yani. Bizim gibi ümmilerde bir sıdk ne ifade ediyorsa şayet bir şey ifade eder. Ama Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'de zirve yapar o mesele. İnsanlığın iftar tablosunun sıdk meselesini ölçecek elimizde mezru yok. Ölçü yok, kıstas yok o. Kantarlar kırılır onun sıdkını tartarken. Mahşerdeki mizan bile kırılır bir şairin dediği gibi. Bu kendi günahları adına diyor onu. Bir yönüyle belki eğer bizim hayatımız olmuşsa şayet ve şayet onda bir beka söz konusu olmuşsa ve hala gölge mahiyetinde, zilli mahiyetinde bu iş devam ediyorsa, hala bir şeyden bahsediyorsak işte bu iman bir, sonra sıdk iki ve sonra da aramızdaki tesanüt. İman ne derece bugün var insanlarda? Ne derece varsa işte bizim bir yönüyle hayatımızın bekası da o ölçüdedir. Ne kadar doğruysak şayet, İslam dünyasının hayatı da biraz evvelki bahislerle irtibatlı biraz, bu ölçüdedir zannediyorum. Bir de çok önemli bir mesele tesanüt. Onu da malum ihtilaf ve iftirak. Böyle çok az başkalarından alıntıda bulunduğu halde Yavuz Selim cennet mekanı o şeylerini de alıp değerlendiriyor. İhtilaf-ı tefrika endişesi ki o şeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihad etmekken adaya karşı çaremiz, ittihad etmezse millet daidar eyler beni diyor. Hazreti Pir onu da tekrar ediyor. Bu da tesanüt yani tesanütün devamı, dayanışmadır. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in emri. Maide Sure-i Cillesinde iki defa tekrar ediyor. Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilikte, güzellikte, birru takvada tesanüt edin. Birbirinizle sarılın. Hadis-i şerifin ifadesiyle bünyanı mahsus gibi, kurşunla, demirle, birbirine perçinleşmiş insanlar gibi. Kubbedeki taşlar misalini de veriyor. Baş başa verip orada duruyorlar diyor. İşte onun gibi böyle bir bünyanı mahsus halinde birbirine sarılma, sımsıkı tutunma, çözülmeme, dağılmama çok önemli. Buna vifak ve ittifak diyoruz. Ve bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın tevfikine sunulmuş bir çağrıdır. Hiçbir şey ifade etmeye lüzum yok. Siz vifak ve ittifakta bulunursanız davetiye tamdır. Halimize arza ne hacet? İşte durumumuz belli yani. Neysek ona göre bir şey. Hani durum kötüyse zaten Allah Celle Celaluhu ona göre cevap verir. Dolayısıyla bu çok önemli bir davetiyedir. Bir çağrıdır. Vifak ve ittifak bir çağrıdır. Yine Hazret diyor ki vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin bir vesilesidir diyor. Tesanüdü de öyle anlamak lazım. Birbirine dayanma. ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel udvan. Günah organizasyonları, onlardan uzak durun. Onlara girmeyin sakın. İsim, birbirinize düşmanlık mevzuunda öyle gruplar oluşturmayın. Hizipler oluşturmayın. Partiler oluşturmayın. Parti oluşturmama demek değil. Yani düşmanlık üzerinde, günah üzerinde partiler oluşturmayın. Ahzab olmasın. Ahzab. Evet. Bu dağılma demektir. Evet. Dayanın birbirinize. Eksiğiniz varsa onu gidermeye çalışın. Kusurunuz varsa onu gidermeye çalışın. Telafi etmeye çalışın. Başka alemler. Bunlardaki kaymalar bir yönüyle tam ilhat kayması oldu. Doğrudan doğruya bu ülkelere hakim olan düşünce ilhat kılıfı içinde götürülüyordu. Bütün Allah reddi. Yani bir küfürdü, bir ateizmdi. Hatta zannediyorum onlar deizme karşı bile şeydiler, kararlıydılar yani. Öyle var mı yok mu tereddütü septistler gibi. Öyle değil. Yani kat'i kesin karar vermek lazım. Haşa ve kelle o yoktur demek gibi bir şeyleri vardı. Bu açıdan da sistem orada çözülünce insanlar gitti yine kendi dinlerine, kiliseye, miliseye yöneldiler. İslam dünyasındaki şeye gelince daha ziyade nifakçılar tarafından esasen Müslümanları İslamiyet'ten uzaklaştırma nifakçılar tarafından oldu. Bütün İslam dünyasının başına musallat olan insanlar münafıklar oldu. Münafık kafirden eşittir diyor Hazreti Bir. İnnel münafıkine fi derkil esfel diyor. Demek ki Ebu Cehil'in de ayağının altında yani. Camide sizinle beraber olur yani. El açar. Abdesti yoktur. Namaza iştirak eder. Ayaklarını yıkamamıştır. Katiyen ve katimeten. Dinimiz kutsaldır der. Öyle bir ikiyüzlülük sergiler ki Abdullah İbni Übey İbni Selur onların yanında çırak kalır yani. İnsanlığın iftihar tablosu karşısındaki o reisül münafıkın diyebileceğimiz insan bunların yanında ancak çırak olabilir. İslam dünyasına nifak musallat olduğundan dolayı ve nifakın en önemli unsurdan bir tanesi de keziptir, yalandır. İza haddese kezebe ve izâ va'ade ahlefe ve izâ tümine khân. Diğer başka bir yerde dört derken ve izâ ahede gader buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Konuştuğu zaman izâ haddese kezer. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve izâ va'ade ahlef. Verdiği zaman, söz verdiği zaman sözünden döner. Ve kendisine bir şey emanet ettiğiniz zaman da ona da hıyanet eder. Münafık bu. Bütün İslam dünyasının başında münafıklar bu toplumu dejenere etmiş bu hale getirmişlerdir. Dolayısıyla toplum iç içe deformasyona maruz kalmıştır. Bu açıdan da onu yeniden reforme etme veya hüviyeti asliyesini icra etme, restore etme o küfür dünyasında olan şeylerden çok daha zordur. Çok daha zor. Meselenin dipten alınması esas, imana bağlanması, her şeyin iman çizgisinde, marifet çizgisinde, muhabbet çizgisinde Allah'a bağlanarak götürülmesi lazımdır ki esasen o toplum restore edilmiş olsun veya deforme olmuş o toplum yeniden şekli hüviyeti asliyesine irca edilebilsin diyelim yani. Reform kelimesi biraz onu yeniden forma sokma filan demek olur. Frenkçe kelime nüans farklarıyla farklı olduğundan dolayı belki kullanmamamız lazım. Evet, İslam dünyasında kezip hakimdir. Sözden dönme maalesef ve emanete hıyanet meselesi. Ve bir de ahd ettikleri halde, anlaşmalar yaptıkları halde kadir yapan insanlar o dördüncü şeyde söylenince. Şimdi bunu isterseniz iyi bir sanatkara bir, deyin ki siz şunun şu dört tane şeyin veya üç tane şeyin resmini yapın buraya koyun. Resim yaptık koydukları zaman bir ona bakın. Bir de böyle yukarıdan çok işte elinizden geliyorsa bir 20 fit 30 fit böyle yukarılara çıkın dünyaya bakın oradan. O resmin tam halihazırdaki İslam dünyasına uygun geldiğini göreceksiniz. İyi bir ressam, bediyyata açık. Bu mülahazaları resmettiği zaman İslam dünyasına baktığında tam İslam dünyasının resmi diyeceksiniz. İza haddese kezeb ve izâ vaad ahlef ve izâ tümne khân ve izâ ahada gıdar. Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetleriyle dünyadan ta ukbaya uzanan bir çizgide Müslümanın güzergahı, mudhal-i sıdk, muhrac-i sıdk, lisan-ı sıdk, kadim-i sıdk, makad-ı sıdk şeklinde hep sıdk vasfıyla anlatılıyor. Bu tabirler yol, azık ve hedef açısından neler ifade etmektedir? Evet, Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde bunu görmek mümkündür. Yani bir yerde ifade edilmiş bu. Ukbaya uzanan bir çizgide, ta ucu gidip ukbaya dayanan bir çizgide Müslümanın güzergahı, yolu demektir, şehrahı demektir. Bu tabiri de çok kullanıyoruz. Güzergah emniyeti diyoruz. Vaka onu bir yönüyle ehli ilhada karşı, inkarcıya karşı, hasetçiye karşı, rekabet duygusuyla oturup kalkana karşı yürüdüğünüz yolun emniyetini görmezlikten gelmemek lazım. Sonra trafik olur. O yolun emniyeti hep sağlam tutulmalı. Fakat bu esasen işin içine girerken müdhal-i sıdk diyor. İşin mebdeinde sadakat lazımdır. Sonra muhrac-i sıdk işin içinden çıkarken, buradan giderken yine esasen o sıdkı, sadakati dillendirmek, ilan etmek lazım. Otururken, kalkarken etkilni mutkale sıdkin diyor ve ahricni muhraca sıdkin diyor Kur'an-ı Kerim. Ben bir yere gireceksem şayet orada sıdkın temsilcisi olarak ayrıldığım zaman da bir sıdk iması veya bir sıdk emaresi orada. Bir sıdk imajı bırakarak ayrılmalıyım yani. Sıdk olsun. Yani Efendimiz'e dendiği gibi, Sıddık Ekber'e dendiği gibi, girişim de öyle olsun, çıkışım de öyle olsun. Gördükleri zaman alem, o görüntüye, göstermeye, demeye binaen değil. Fakat zatında, halinin gereği olarak, yani işte Sadık geldi filan densin. Sadık ayrıldı bizden densin. Uğradığın her yerde böyle o sadakat renkleri tünlensin senin. Böyle bir müthali sıdk. Sadıkane girme bir yere, Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Muhrac-ı sıdk, sadıkane çıkma oradan, öyle ayrılma. Arkada olumsuz hiçbir şey bırakmama. Ehli nifakın böyle değerlendireceği hiçbir şey bırakmama. Sonra doğru konuşma, lisan-ı sıdk diyor. O önemlidir. Otururken, kalkarken hep doğru konuşma. Bir kere biraz evvelki mülahaza ile konuşacağın her şey vaka mutabık olması lazım. Kendi vicdanla çelişki yaşamamak lazım. Gördüğün, ettiğin şeyler nedir yani? Onlar işte doğru konuşma. Hakkı doğru olarak dillendirme. Yalana saparak orada onunla bir şey kazanacağını düşünme demektir. وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Gelecekler nezdinde beni yâd-ı cemil kıl diyor yani. Doğrulukla, doğruluk yaptığıma dair hep onu. Yani Allah kapısında hep vefalı durdum. Hep gördüğüm şeyler işte doğru, doğruluk neyse onu söyledim. Her şeyi vaka mütabık olarak, mahiyet-ü nefsül emriyesine mütabık ifade etmeye çalıştım. Bir yönüyle ölü olması için başta mütkali sıdk, mahreci sıdka ihtiyaç var yani. Bu aynı zamanda sebepleri de isteme demektir. Bu sebepleri isteme, Allah'ım beni böyle kıl. Ondan sonra da gelecek nesiller arasında böyle hayırla yad etsinler bunu. Ve o duası kabul olmuş Hazretim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed kema salliyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim diyoruz. Hep hayırla yad ediyoruz. Günde kıldığımız o 40 rekat namaz kaç tane tehiyyat varsa bu tehiyyatlarda hususuyla bizim mezhebimizde İmam Şafii'ye göre bu birinci tehiyyatta da salatü selam okunur. Efendimizin namı celli nerede geçerse okunur orada salatü selam. Biz son tehiyyatta okuyoruz. İşte o kadar salatü selam okunuyor. Onun dışında yine Hazreti İbrahim'e salatü selam okunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okuyanlar Hazreti İbrahim'i de hiç ihmal etmiyorlar. Sonra kademi sıdk, basacağın her yeri bir yönüyle işte adımını doğrulukla atma veya doğruluğa doğru adım atma. Hafizan Allah bir olumsuzluğa doğru adım atma, olumsuzluğa doğru bir el uzatma, olumsuzluk istikametinde bir şey söyleme, olumsuzluğu yapma, bunlar hepsi hiyanettir. Her adım atarken insan orada sadakat mülazasına bağlı adım atması lazım. Sonra da makadı sıdk diyor, insanın oturacağı şey, otağı esasen sıdk olmalı. Bu bir yönüyle İnsan hayatını bu güzergahta geçirince ahirette de makadiset fi makadis sıdkın indemeliki muktedir diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle bir sıdk otağında tahtında otururlar. O meliki muktedirin huzuru pakinde. Esasen sıdk yürekteki esas, gönüldeki bir manadır, bir mazmundur. Orada olunca biz her defasında radıyna billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resul'e burada ve bi Muhammedin Nebiye derken orada mütekellim vahde ile ifade edilmiş mesuratta. Bu açıdan da siz dua ederken sabah akşam dualarında radiyetü billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Nebiye diyorsunuz mütekellim vahdede. Fakat onun alem şumul nübüvvetinin ifade edilmesi anında tekellim al gayrla meseleye üzerine gidince radina billahi rabben ve bil İslami dine ve bi Muhammedin Resul diyorsunuz. Bazıları da ikisini birden diyor. Radina billahi rabben ve bil İslami dine ve bi Muhammedin Resulen nebiyye diyorlar. Hem Resuldur hem Nebidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi arasında umum husus mutlak var. Evet. Şimdi bir insan hakikaten onu içine yerleştirilmişse, yani sadakati içine yerleştirilmişse, dolayısıyla bunu seslendirir. Çünkü bu en büyük doğrudur yani. Cenab-ı Hak'tan razı olmak bu en büyük bir doğrudur. Bir kulun yapacağı zirve bir şeydir. O rıza, mertebe, Allah'ın şeyine razı olmak en büyük bir doğrudur. Onu tasdik etme, ondan hoşnut olma. İslam dinini kabullenme, efendim, bu en büyük doğrularından birisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini tasdik etmek en büyük doğrularından birisidir. Bu itibarla bir insan tabiatını onu mal etmişse onun sürekli böyle bir dizaban edeceği şey de olur. Yani radina billahi rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin Resul'e o manada zirve sayılır. Ama asıl mesele bu işin tabiatla bütünleşmesidir. Yani o doğruluğun tabiatla bütünleşmesidir. Konuşurken mesela 10 kelimelik bir şey konuştunuz. Böyle bir İbn-i Mesud hassasiyetiyle. Ya şu bir tanesi öyle miydi, değil miydi diye. Böyle oturup kalkacak kadar o mevzuda. Telaşa kapılacak kadar. Ya bu kelime öyle miydi tam acaba? Mesela babam bana dedi ki misal olarak diyorum. Yani. Oğlum 5 vakit namazını kıl böyle. Ondan sonra da hem kendine hem bana hem de geçmiş ümmeti Muhammed'e dua et dedi. Mesela babam bana dedi ki namaz kıl. Efendim, hem kendine hem bize dua et. Geçmiş kelimesi yok. Sonra ümmeti Muhammed'e dua et. Ya böyle miydi ya? Bir de geçmiş var mıydı burada? Bu mevzuda o doğruyu aldığın gibi böyle aynı ile ifade etme. Hiçbir şey katmadan ona ifade etme. İşte bu o mevzudaki hassasiyetin ifadesidir. Böyle hilafi vakı orada bir şey söylediği zaman da çok ciddi rahatsız olma. 50 defa estağfirullah deme. 50 defa estağfirullah. Sadakata ihanettir bu. Şöyle böyle kizbe bir adım atan insan sadakata ihanet etmiş olur. Sadakat binasını tahrip etmiş olur hafizanallah. Milimi milimine doğru konuşmak lazım. Onun için bazı muhaddisin, hadis uleması hadis bil manaya karşı çıkmışlardır. Fakat herkes onu aynı ile alamadığından dolayı bazıları manasıyla almış, ifade etmişlerdir. Biraz farklılıklar ondan doğmuştur yani farklılıklar. Fakat onlar dil erbabı olmaları itibariyle mana bütün bütün zayi olmamıştır. Yine yakın kelimelerle ifade etmişlerdir. O farklılıklar da biraz ondan kaynaklanıyor. Fakat çok hassas durmuşlardır. Hususuyla İbn-i Mesud gibi zatlar, böyle Ebu Hanife gibi Tebe-i Tabi'in döneminde o zevat, vaka Ebu Hanife'ye bazıları Tabi'in de derler. Tebe-i Tabi'in dönemindeki bu imamlar böyle kılı kırk yararcasına hep doğruluğu takip etmiş, hep sıdkın arkasından yürümüşlerdir. Çok önemli. Kizbin hakim olduğu bir dünyada yaşadığımızdan dolayı doğruluğu bu ölçüde temsil etmemiz çok zor. Fakat Cenab-ı Hak nezdinde en önemli olan şey de o zoru başarmaktır. Hep doğru konuşma. Hep doğru konuşma. Mesela. Doğru söyleme, doğru davranma. İnayet kahzı dergâhet ilahi. Sadakat yahu var mıydı levhalarda? Sadakat yahu. Edep yahu tekyelerde vardı. Sadakat yahu da olsun. Yahu sadık olunuz demek o. Tembih.